Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Az elmúlt egy évben azt hiszem a kedélyeket borzolta az a sorozatgyilkosság, aminek néhány napja került pont a végére. És azért is hozom elő itt a Netidők elején elő ezt a hírt, mert hogy a technológia is jócskán segített a rendőrségnek abban, hogy a roma gyilkosságok elkövetőit kézre kerítsék és elfogják őket. Egy hír arról szólt, hogy a telefonok buktatták le a gyilkosokat. Megtalálták őket, megtalálták a digitális nyomokat Magyarország keleti térfelén, ahol is elkövették ezeket a gyilkosságokat. És az asztaltársaságban azért elindult erről egy kis vita, hogy vajon miért nem lehetett korábban földeríteni a mobiltelefon alapján őket, meg fölmerült az is, hogy nem azt a információt keresték, vagy találták a mobiltelefonokon, amiket kellett volna. Ugye itt van e-mail szám, meg van a SIM-kártyának valamilyen száma, amit egyébként a mobil szolgáltatók természetszerűleg tudnak követni, és naplózzák ezeket az információkat. Mit gondoltok erről, hogy tudták ezt már korábban, vagy pedig csak valami langyos nyom lehetett, amit azért nagyon, nagyon pontosan kellett ellenőrizni? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, hogyha én rendőr lennék, ez a nyomozás kezdeti szakaszától egy fontos dolog, amit biztos, hogy ellenőriztek, ez az egyik. A másik pedig, hogy valami irgalmatlan mennyiségű adatot kellett elemezni ehhez. Tehát ne gondoljuk azt, hogy nem tudom naponta hány millió hívás történik ugye abban a régióban szerintem, és ezeket elemezni, és erre mondjuk komoly kutatást végezni, ez mint egy adatbázis művelet, és valami hihetetlen nagy feladat. Tehát azért ez nem olyan, hogy hát na kérjük el a mobil szolgáltatóktól a híváslistát, és akkor Ripsrovszki is derült, hogy tudom én, Kő Béla volt, aki elkövette a gyilkosságokat, vagy aki feltételezhetően ott volt a gyilkosságok környékén. Valószínű, hogy miközben lövöldöztek, azért nem annyira mobiloztak, hanem előtte, utána, és tehát ilyen módon ennek a felderítése bizonyos vagyok benne, hogy nagy szerepet játszott abban, hogy elkapták az elkövetőket, de arra is a nyakamat merném tenni, hogy nem ez az egyedüli dolog. Más információkat is össze kellett gyűjteni a helyszínen, ugye ezt hallottuk is a hírekből, hogy a DNS mintákat is azonosították. Na de a mobiltelefon esetében azért egyszerűbb, hogy ott van egy cella, ugye ezt tudjuk mi is ugye a hétköznapi halandók, hogy egy cellára azért több tízezer telefon nem tud följelentkezni. De nem biztos, hogy abból a cellából kezdeményezték a hívást. Azért ezt is tegyük hozzá. Most, hogyha itt vagyunk most a rádió épületében, és te mondjuk elmész az Árpád híd Budai híd főjéig, addig kis szerencsével akár 40-50 különböző cellába fogsz bejelentkezni és kijelentkezni, és ez többször is. És ez mindössze egyetlen embernek egy negyed órás útja. Most gondolj meg itt, hogy itt komplett napokat kellett átnézni, egész éjszakákat, és ezt írták is, hogy például az egyik helyszínnél az egyik legnagyobb forgalmú miskolci adótoronynak az adatait kellett. Most, hogyha ez hozzáveszed azt is, hogyha például két cella határán van, akkor ott akár az bejelentkezések egyik fele hol ebbe, hol abba a cellába mehet, és tényleg itt is volt az, hogy amiket lehetett hallani, hogy a kártyákat cserélgették, de a telefonokat nem, és ezzel még az a probléma, hogy azért nem lehet ezt így elkapkodni a dolgot, mert ezek mind csak közvetett bizonyítékok. Tehát ezzel ők csak annyit, a rendőrség maximum annyit bizonyít, hogy ezek a telefonok azon az éjszakán ott voltak, és azt mondja, hogy ellopták tőlem 3 hete. Ha megtalálták, jó, tegnap előtt visszahozta a barátom, mert megtalálta kint a szélőbe. És már megvan lőve a bizonyíték. Tehát ez az, hogy nem lehet ezt így egyszerűen így felhasználni simán, hogy ja, hát itt volt ezen az adótoronyban, és akkor hoppá, most már ott van legközelebb. Szóval mindenképpen egy nagy kirakós játéknak tűnik ez. Meg hát az is tudva levő, most már jó ideje, mi is beszélgettünk itt a műsorban arról, hogy jogszabály biztosítja hatóságoknak azt a lehetőséget, hogy ha indokolt, akkor lehallgathatnak bármilyen mobiltelefont. Ez ebben az esetben is igaz természetesen. De ez azt kell tudni, hogy te kit akarsz lehallgatni. Mert az, hogy egy darab cella, ráadásul egy nagyon nagy forgalmú cellának az összes telefonját, te nem hallgathatod le, valószínű, hogy beállítasz ugye a ügyészség, vagy bárki, ugye, aki a nyomozásban benne van, és kér a bíróságtól egy engedélyt, hogy lehallgatásra, és kit akar lehallgatni? Mindenkit, aki ott telefonál, valószínű, hogy elhajtják őket elég rendesen. Tehát ez is egy külön nehézség. És aztán ugye éppen Robesz, te írtad be a levelező listán, hogy hát miért kellett erről egyáltalán, hogy hír szóljon, hogy mobiltelefon volt végül is az egyik ilyen eleme a nyomozásnak. Igen, mert ugye nézzük a helyszínelők sorozatokat, tudjuk, hogy különböző technikák vannak, hogy el lehet gyakorlatilag bűnözőket kapni mobiltelefon, a kameráknak a felvételeivel, gumiabroncsokkal, ott maradt autófestékszínekkel, DNS mintákkal, stb. De ugye azt nem tudjuk, hogy pontosan Magyarországon mire van infrastruktúra, és mire van szakemberanyag, és mi az, ami gyakorlati szinten működik. Mondjuk megnézzük egy Lindát ezelőtt 20 évről, akkor ott teljesen másképp nyomoztak, mint mondjuk most a helyszínelőkbe. Most már tudjuk azt, hogy Magyarországon is azt használják, figyelnek rá, megvannak rá szakemberek, kapacitások. Tehát ez, ennek abszolút az az üzenete, hogy aki csinál valamit, vagy vaj van a fején, az figyel erre oda. Tehát én azt gondolom, hogy... Készüljön föl. Persze, előre valószínűleg akkor erre oda fognak figyelni. Tehát én ezt nem tartom egy túl szerencsés ötletnek, hogy ezt kitárgyaljuk, vagy kitárgyalják meg, nagyon dobra van verve. Én szerintem azt, hogy ezt közölték, ennek biztos, hogy szerepe van abban is, hogy már meglévő ügyekben üzennek. Hát azért ennek a kommunikációnak mindig van egy mögöttes réteg, ez az egyik. Másik pedig, ugye te itt említetted, Árpi, hogy miért tartott ez ennyi ideig. Ez valami hihetetlen gyors nyomozás volt. Hogyha megnézitek azt, hogy a sorozatgyilkosokat mennyi idő alatt kapták el, ha megnézzük azt hiszem, hogy svédországi volt az a gyilkos, amelyik a színes bőrűeket gyilkolászta, a lézeres gyilkos, 6 évig nyomoztak utána, és ott is azért rendelkezésre állt mindenféle technika. Amerikai sorozatgyilkosokat is évekig, vagy akár évtizedekig is kerestek. Ehhez képest ez az egyéves, vagy alig több, mint egyéves nyomozás, ez hihetetlen gyors nyomozás, ugye a kriminalisztika történetében. Tehát én ezt abszolút nem mondanám, hogy ez egy lassú nyomozás volt, ez egy hihetetlenül gyors nyomozás volt. Én annyiban vitatkoznék, Robesz, hogy ennek különösebb szerepe manapság már nincsen, miután minden egyes filmben tényleg a helyszínelők ez a krimikbe elsütik ezeket a poénokat, hogy követjük a cella információkat, megnézzük a mobiltelefon. Csak az Amerikában van, és bezzeg nálunk, ugye, meg itt lenn mucsaröcsögén, itt biztos nem így van. És most már tudjuk, hogy annak ellenére, hogy azt gondoljuk, hogy fejlettenek vagyunk, nagyon fejlett technikákkal dolgoznak, tehát erre most megszámítani és készülni fognak. Nem csak a SIM-kártyákat fogják cserégetni, hanem a mobiltelefonokat is, meg az aksit is le fogják venni, meg visznek maguk a 3 másik telefon, meg nem fogják használni. Az igazi azok már évek óta ezt csinálják, nekik ez már nem újdonság. Tehát a szervezetbűnözés évek óta avval küzd, a szervezetbűnözés elleni nyomozás évek óta avval küzd, hogy a szervezetbűnözésnek több pénze és jobb szakemberei vannak, mint a bűnöldöző szerveknek. Tehát ők ezt már régen jobban tudják, hogy mi ellen meg hogy kell védeni. Ezekkel csak az ilyen alacsonyabb képzettségű, vagy ilyen kisebb kvalifikáltságú embereket lehet csak elkapni ebből a módszerrel. Ez a bizonyítási eljárásnak egy része lesz gyakorlatilag, és kevés esetben lesz annyira döntő a nyomozás szempontjából az igazán súlyos esetekben. Van azért egy-két dolog, ami szerintem nekünk izgalmas lenne, függetlenül attól, hogy a médiában beszélünk-e a nyomozás módszereiről vagy sem. Hát ugye azt arról is hallhattunk hírt, hogy az FBI is bekapcsolódott a módszerek felkutatásába és kipróbálásába, tehát itt működtek amerikai szakemberek is a nyomozás közben. Azért ezt mindenképpen izgalmas lett volna látni, hogy nekik mekkora szerepük volt ebben, hogy ahogyan András mondja, ilyen hihetetlen gyorsan megtalálták. Amennyire én tudom, legalábbis ami kikerült a sajtóba, az arról szólt, hogy a profilalkotók voltak itt, tehát nem a technikai szakemberek. Így van, és azt a profilt állították föl, hogy amatőrök nem tudnak fegyvert rendesen használni, és ugye erre mondták a magyarok, hogy Magyarországon más a fegyverkultúra, tehát abszolút profinak tekintető az az ember, aki több 50-100 méterről pontosan leadott lövéseket tud csinálni, és ki is derült, hogy egy katona volt tulajdonképpen a dolgok hátterében. Könyvmajoknak, elektronikus könyvolvasó, pénzéheseknek YouTube, mindez Dragon György hírsziporkáiban. És a mobiltelefon jelzi a forgalmat is. Vendégünk lesz a blogíró verseny szervezője Nagy Marian, akitől megtudhatjuk, hogyan lehet nyerni azzal, ha környezetünket akarjuk jobbá tenni az információs technológiákkal. Pintér Robert egy friss jelentésről ad hírt, amely szerint az internetes tartalomszolgáltatás az immár kellenek az társadalomtudományi ismeretek is. Majd megtörtént eset után adatvesztés ellen ad tanácsot Borek András, jelszótároláshoz pedig Spányik Balázs. Az elveszett jelszavakat mostantól a felhőben tárolom. Végül az infószótárban megérintjük a touchpadet. Biztos, hogy a legtöbben félreértik az érintő tábla jelentését. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Ha nem csalódok, itt van most már a teljes asztaltársaság, ugye, uraim? Mindenki itt van. Talán Laufer Laci nincs itt a társaságban, nem is férnénk el asztal körül igazán. Viszont akkor szépen sorba menjünk. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy Poplacsek. Mellette Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem mindenkinek. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok. Ő a Pécítő Provattunk vezetője, Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok. És Pintér Robert, a Sonda Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és köszöntöm vendégünket, Nagy Mariant az IBM Magyarországtól. Szervusztok, én is köszöntelek benneteket. Jó estét kívánunk. Egy érdekes versenyről fogunk majd beszélgetni, amiről egyébként Robesz is mondta, hogy nagyon örül neki, hogy beszámolunk erről itt a műsorban, mert fontosnak tartod. Így van, nem tudom, hol akadtam bele, kitúrtam ezt a hírt, és be is küldtem a listára, hogy tök jó lenne erről beszélhetnénk. De a blog az egy trendi dolog Magyarországon. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos eszköz, és ez egy jó kezdeményezés, és aztán te jelezted, hogy hát meghívjuk már gyakorlatilag az ötletgazdákat, úgyhogy nagyon örültem. Na, erről beszélünk pár perc múlva, de előtte Dragon György és a hírsziporkák. Kezdjük akkor a hírsziporkákkal, Dragon Györgyel. És ha már mobiltelefonos hírrel kezdtünk, akkor én is egy mobiltelefonos hírrel jövök méghozzá, egy Google Maps és mobiltelefon kapcsolatáról szóló hírrel. Egy egyszerű kis ilyen felhasználói program segítségével, amelyet okostelefonokra lehet feltölteni, és ezeket ugye a okostelefonokban vannak, ezek a mindenféle GPS, meg hely meghatározó mindenféle cuccok. Az enyémben is van egyébként, vonaton szoktam látni, hogy hol megyek. Hát ez tök izgalmas lehet, hát főleg, ha nem jön a kalauz. De egyébként ezen régen elgondolkodtam mindig, hogy GPS-et honnan tudtuk, hol kell leszállni. Hát jött a kalauz. Na mindegy, de ez nem ide tartozik. Egy apróság, ki van ír az állomáson. Igen, minden olasz város Tuscsitának hívnak, ez a régi klasszikus történet. Németországban meg Ausfahrt. Az autópályán minden falu. De egyébként valóban, csak hát az a baj, hogy amióta beválthatóak a táblák a színes filmtelepeken, azóta néha ez nem látszik. De a vasútállomás, a megállóról, ott nem veszik le az épület. De ha van okos telefonod, akkor biztos nem lopják el a táblát. És ha futtatod ezt a jó kis programot rajta, akkor az összes okostelefon adatait összegyűjti a Google Maps, a szolgáltatás, és megfigyeli, hogy milyen gyorsan haladnak a gépkocsik egy adott útszakaszon, és ennek alapján tudja neked javasolni, hogy merre menjél. Tehát, hogyha valahol dugó van, ott ugye minden gépkocsi lassan halad, ezt észleli a program, vagy ha valahol fokozatosan tudnak, vagy gyorsan tudnak haladni, vagy megfelelő ütemben, akkor tudja javasolni neked, hogy ne X úton indulja, hanem Y úton. Persze felmerültek ismét személyiségi jogok, mert sokan vannak, akik azt mondják, hogy rólam nem mondja meg senki, hogy én milyen gyorsan megyek, meg merre megyek, meg hol megyek, meg egyébként is. Azoknak van egy fantasztikusan jó funkció ebben a programban, van egy kis gomb, érintőképernyőn oda nyomsz, és a kilépés felirat található rajta, tehát így azoknak nem kell ezt igénybe venniük. És akkor nem is használhatja a GPS-t? Ő használhatja, de a programot nem futtatja. Tehát a program nem adja le az adatait a Google Maps-nek, hogy ő merre halad meg, milyen gyorsan tehát halad. Akkor ez, tehát akkor ez két különböző program. Hát önmagában a GPS-t a telefonot használja. Ez egy kis program, amit a Google-től le kell tölteni, futtatni kell az okostelefonon, és ezzel a belépsz a tömegbe, akik megadják az adataikat, hogy merre érdemes haladni, és merre nem. Hurrá, emberfelhő lehetek. Egyébként az benne a jó még, hogy direkt ügyeltek erre a programozók, ez benne van a sajtóközleményben, hogy nehogy valakit ilyen emberi jogi témák felmerülhessenek, így a kiinduló pontod és a végpontod nem tárolja el a rendszer. Tehát soha senki nem fogja megtudni, te hol indultál ez el. Honnan tudja, hogy mi a kiinduló pont. Hát ahol bekapcsoltad a programot, mondjuk az a kiinduló pontod, meg ahol kikapcsoltad, az mondjuk a végpontod. De hát ebből ugye Amerikában, ahol a Google végigfényképezte az országot, és lettek ebből bizonyos botrányok, hogy ki éppen, mikor, kivel, hol volt az utcán, és kinek az autója, mikor, kinek a háza lesz parkolt, érthető, hogy ilyen adatokat nem tárolnak. Akkor haladjunk is tovább. Beszéltél itt az előzetesben arról a könyvolvasó masináról, amit most a Sony dob a piacra. És egyébként már évek óta várjuk ezt. Sőt, itt a mi körünkben volt is egyszer egy ilyen könyvolvasó eszköz. Igen. Több próbálkozás volt már, pont a Sony részéről is volt egy próbálkozás erre, de a piacot eddig az Amazonnak a Kindle című masinája tarolta le, ezt most erős idézőjeleket mutatok, csak ugye nem látszik. Sőt, még egyet hadd fűzek még hozzá, hogy van az asztaltársakban ugye Pintér Robens, aki rendszeresen a PDA-jával olvas tanulmányokat, könyveket. Én is megpróbálkoztam ezzel egyébként. Két regényt elolvastam a mobiltelefonon. És szemésznél utána mennyi? Nem. Nagyon jó volt tényleg. De tényleg, ami lényeg, ez egy durván 75 ezer forintba kerülő készülék, Reader Daily Edition a neve. Az benne a legnagyobb poén, hogy 17,8 cm széles kijelzője van, tehát jóval nagyobb, mint egy PDA-nak. Akkora, mint egy kisebb regény, kisebb formátumú regény oldal. Tehát amit már azért kényelmesen... Mint a Galaktika magazin, igaz? Hát a Galaktika magazin már talán egy picit kisebb. Nem sokkal, de körülbelül az a kategória. 3G-s adatátviteli rendszeren keresztül működik. Szemben az Amazonnal, amihez az Amazonnak a saját rendszere kell, ez egy nyílt forráskódú EPUB ipari szabványá vált rendszert használ, Electronic Publication, ezt talán András ismeri, én nem tudom, sose hallottam róla. Az a lényeg, hogy ennek segítségével akár a Google-től is rengeteg könyvet le lehet tölteni. 1000 könyvet tud tárolni ez a kis masina egyszerre, tehát nem fordulhat elő ez a probléma, hogy na most mit olvassak, amikor ez van a kezünkben. Viszont ami a lényeg benne, képzeld el, hogy az operációs rendszere tud egy olyat, ez az EPUB segítségével, hogy ha a virtuális könyvtárból kölcsönzöl mondjuk 2 napra egy kötetet, akkor ha lejárt a 48 óra, akkor az operációs rendszer törli a memóriából, tehát vagy újra ki kell venned a virtuális könyvtárból, vagy nem tudod már többé elolvasni, ha lejárt az idő, tehát nem kell késedelmi kamatot fizetni, nem fognak utána küldeni leveleket, hogy felszólítás, most fejbe lövünk, hogyha nem hozod vissza azonnal ezt a könyvet. Tehát végül is ez egy nagyon praktikus kis rendszer. Egyelőre arról nincs hír, hogy Magyarországon ez megjelenik-e valaha ez a készülék. És biztos, hogy kapcsolódik mondjuk a Szabó Ervin könyvtár rendszeréhez? Hát végül is, mivel 3G-s általános kapcsolatot használ, így általánosan ezt az EPUB formátumot használó könyveket, mindet lehet olvasni vele. Tehát ezek között biztos vannak ingyenes kiadványok is, tehát nem hiszem, hogy ez csak a Szabó Ervin könyvtáron múlna, de hát reméljük, hogy hamarosan lesznek ilyen masinák Magyarországon, és meg is nézhetünk ilyeneket, és egy gyors hír, egy nagyon rövid gyors hír ide a végére, hogy máját ültetés után Steve Jobs visszatért. Ha bárki izgult volna, érette, akkor jelentjük, hogy jól van. És a Wall Street Journal szerint minden erejével az Apple titokzatos új táblagépén dolgozik. Na most erről és Steve Jobsról a legközelebbi netidőkben fogok majd bővebben beszámolni mindenkinek, tehát akit érdekel az új táblagép, illetve az, hogy Steve Jobs-szal mi és hogyan történt életében, ugyanis megjelent egy nagyon érdekes könyv róla, hallgassa majd a következő netidőket is. Folytassuk egy versennyel, mert a netidők története során rendszeresen foglalkoztunk különböző olyan informatikai programozó versennyel, 24 órás programozó versennyel, ami hát kapcsolódik a mi témaköreinkhez. És mindig örültünk azoknak, hogyha olyan témák jöttek elő, amelyek valamelyest megmozgatják az átlagembernek a fantáziáját is. Nem elsősorban a programozókét, mert ugye ők nekik valamilyen szakmai feladattal kell jelentkezni. Ezért is örültünk szerintem annak a blogíró versenynek, amit nemrégiben hirdettek meg, aminek az a lényege, hogy a környezetünk megújítását kell 3 hónapon keresztül nyomon követni, illetve ötleteket fölvetni, mégpedig az információs technológiák segítségével. Nagy Marian, az IBM munkatársa van itt most körünkben, az Asztaltársaságban, és azért jött, hogy meséljen nekünk erről a versenyről. Ki indulhat például a versenyen? Így van, 16 és 24 éves korosztály számára hirdettük meg a versenyt, tehát ők jelentkezhetnek. Elsősorban diákoknak a jelentkezését várjuk, de ez nem volt feltétel. És ahogy mondtad, a környezet, a tanulóknak a mikrokörnyezetének a megújítása, illetve ennek a jobbítása a cél. És mikrokörnyezet az iskola? Ez az iskola, otthon. Az otthon, szórakozás, közlekedés, tehát olyasmi, ami egy ilyen korú fiatalt érdekel és megmozgat, illetve ők hogyan képzelik el, hogy hogyan lehetne ezt egy picit jobban csinálni. De mindenki elképzeli magának, illetve mindenki teszi a saját mikrokörnyezetének a javítását. Van ugye MP3 lejátszója, van mobiltelefonja, interneten tud üzenni a barátjának, ismerőseinek, családjának. Mit lehet még ezen fejleszteni? Hát mi úgy gondoltuk, hogy most összegyűjtjük ezeket az ötleteket, és megnézzük, hogy hát, hogyha kisül belőle valami, ugye ez az a korosztály, aki már így szinte az anya tejjel szívja magába ezt a web2-es világot, illetve az interneten nő fel, tehát számítunk arra, hogy eredeti ötletek lesznek, és egyébként itt beszéltünk a touchpadről, például volt is, van egy olyan bloggerünk, aki, aki mondjuk leírta azt, hogy az iskolában milyen jó lenne, hogyha úgynevezett touch table-ök lennének, tehát ott tudnának jegyzetelni, és mondjuk tárolná is a jegyzeteket ez az asztal, illetve nagyon sok egyéb érdekes ötlettel is találkoztam, úgyhogy egészen biztatóak az eredmények eddig. Blogíró versenyről van szó, de akkor ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen ötletládának kell tekinteni a blogot, hanem egy folyamatot kell leírni 3 hónapon keresztül? Mire készüljenek a blogírók? Szeretnénk, igen, hogyha egy folyamatot írnának le, tehát mivel a blog egy nagyon szabad műfaj, ezért nem akartuk igazából behatárolni, illetve a korosztály is elég széles, nem kötöttünk ki nagyon éles szabályokat, de mindenképpen azt számításba fogjuk venni, hogyha valaki egy folyamatot ír le, akkor de arra vagyok kíváncsi, hogy a blognak mi a célja, hogy az a induló diák, blogoló elkezd a környezetében valamit csinálni a gyakorlatban, és azt kövesse le a blogon, azt arról írjon a blogon másoknak, vagy pedig egyszerűen elkezdjen sorolni mindenféle ötleteket. Itt egészen elszállt ötleteket is várunk, hogyha arról van szó, tehát nem feltétlenül kell neki ezt megvalósítania. Úgy gondoltuk, hogy egyébként nagyon sokan például külföldi példákat idéznek, tehát külföldről, külföldi útjaik során merítenek ötletet, úgyhogy nem elvárás az, hogy ő ezt megvalósítsa. Van-e bármilyen korlát a témakörök között? Tehát mindenképpen az ugye, ez egy elvárás is, hogy az információs technológia benne legyen, de ez egy csak az eszközhasználatról szól, vagy pedig elképzelhető, hogy van egy egyszerű akció, amit az ember a környezetében végrehajt, mondjuk a házban valami alakuljon át, és ahhoz éppenséggel használja valahogy a mobiltelefont. Ez is belefér? Ez is teljesen belefér, így van. Igen. Elképzelhető el mondjuk, hogy egy ötletcsapat induljon, és ne csak egyének induljanak, vagy ez kifejezetten egy személyes műfaj. Hát, ez jó kérdés, erre nem gondoltunk, nem zárjuk ki ezt sem, de eddig egyéni indulókkal találkoztunk. Igen. Azt gondolom, hogy a blog az inkább talán egy személyes műfaj. Na, erre akarok rákérdezni, hogy miért éppen a blogot tartjátok erre alkalmas műfajnak? Hát a blog az ugye egy nagyon szabad műfaj, ahogy említettem, és a mai fiatalok körében ez kedvelt is, úgy tapasztaljuk, és hát széles nyilvánosság elérésére is alkalmas. Úgyhogy mi úgy láttuk, hogy nem feltétlenül olyan interaktívak, úgymond a mai fiatalok, tehát szívesen rejteznek akár a gép mögött, de ott viszont ki tudnak bontakozni. És akkor ezért szerettük volna ezt a szabadságot, vagy lehetőséget megadni nekik, hogy ki tudjanak bontakozni. Engem ez a gyerekkoromnak a rajzversenyeire emlékeztet. Ugye mondjuk 20 évvel ezelőtt simán volt ugyanilyen rajzverseny, hogy rajzold meg, hogy te hogy tenni egy jobban a környezetedet. Ez 20 évvel később egy teljesen továbbfejlesztett verziója, ugyanis nem csak arról van szó, hogy rajzold meg, hanem tedd is jobban a környezetedet, és ennek a folyamatáról számolj be, vagy az ötletéről, vagy egyáltalán a kivitelezéséről. Például nyitsz egy blogot, hogy a szomszéd Józsi bácsi ne csak az akáncos út, ha végig megyek rajta, de én című dalt énekelj, hanem adunk neki egy MP3 lejátszót, és ezen elhelyezzük Bartók Béla mikrokozmoszát. Például ez egy teljesen jó. És akkor ezt le lehet írni folyamatosan, hogy hogyan jut el Bartók mikrokozmosztól egészen mondjuk Kodáig. Egyébként mi is az eszéversennyel indultunk, és akkor, hogy ezt tovább gondoltuk, úgy alakult ki a blogíró versenynek a gondolata, úgyhogy a rajzverseny ez teljesen jó. Bennem egyetlen egy kérdés merül felé, mint gyakorlott blogolvasó, rengeteg meghalt blogot találok, miközben járkálok az interneten. Tehát sokan lelkesek, 1-2 bejegyzésig, 3-5 bejegyzésig írják, aztán egyre inkább, egyre kevésbé, egyre rövidebbek a bejegyzések, aztán elmaradnak szépen, és maradnak ilyen kis halott blogocskák. Nem féltek attól, hogy lesznek többen, akik elején nagyon lelkesek, aztán elmarad a dolog? Valóban erre számítani kell. Azt gondoljuk, hogy igyekszünk mi is majd olyan háttéranyagokat, kis segítségeket, fogódzókat nyújtani a verseny során, ami alapján tudnak merítkezni és újabb ötleteket megírni. Én még hadd térek vissza egy kicsit a blogra, mint formára, vagy mint műfajra. Egyesek szerint műfaj, mások szerint inkább egy forma, kommunikációs forma. Azért ugye ez lehetőséget ad arra, hogy hasonlóan a fórumokhoz, itt mások is hozzászóljanak, kommentezzék azokat a bejegyzéseket. Én arra gondoltam, amikor olvastam a pályázat kiírását, hogy ebben biztos, hogy lehet valami lehetőség. Hiszen valaki a saját környezetét elkezdi átalakítani, leírja az ötletet, követi 3 hónapon keresztül, ez ugye elvárás, akkor ezt mások is követhetik, adott esetben elindíthat egy másik hasonló ötletet, és ez kiválthat másik újabb és újabb blogoknak a készítését. Illetve kialakulhat egyfajta egymásra hatás egy ilyen blogoló közösségen belül. Reméljük, hogy így lesz. Nagyon szeretnénk, hogyha erről később beszámolhatnánk a műsorban. Egyébként, Robi, te miért is tartottad ezt ennyire fontosnak? Hiszen a blogot azért ma már mondhatjuk, hogy divatos forma Magyarországon, tehát egyre többen írnak is, meg olvasnak is blogot. Egyrészt, mert blogomán vagyok, másrészt meg rendszeresen még a korábbi blogomban követtem el olyan bejegyzéseket, hogy én hogy változtatnék meg mondjuk egy mávot, hogyan lehetne jó informatikai eszközökkel teljesen 21. századi szolgáltatási színvonalra hozni. Aztán láttam, hogy 24 éves korra a korhatár, és akkor mondtam, hogy te még pont beleférsz. Pseudo bloggerként valami állnév alatt be lehetne jelentkezni, de aztán mondtam, majd a következő generációt megváltja helyettem a világot. Van olyan jelentkezőnk egyébként, aki túl koros, de csupán azért, hogy segítse a többieket, illetve ne tartsa magában az ötleteket beregisztrált, úgyhogy várunk téged is. Hát szerintem mindenképpen ki kell alakítani valamit, hogy az idősebbek 24 éven túliak is valamit ott elkezdhessenek. Úristen, idősebbek, meghívtad azt, aki 24 évesnél így. A hát 24 évnél idősebbek. Tehát, hogy ott is kialakulhatnak szerintem akár kreatív ötletek, nekik is lehetne egy ilyen kategóriát indítani, mondjuk 24 és 35 közöttiek, meg az a fölöttieknek is akár. Ha sikeres lesz ez a mostani verseny, akkor el fogunk rajta gondolkodni. Én időseknek nyitnék egy ilyet, tehát, hogy kifejezetten 60 fölött, vagy 55 fölött. Tehát, pont ők hogyan látják ezt? Nagy blogverseny. Mert hogy ők vannak, tehát, hogy egy nagyon nagy társadalmi osztályról van szó, általában nem célozzák meg az eszközökkel őket, és az ő életminőségüket nagyban javíthatna egyébként, ha ilyen eszközöket használnának. Egy barátom viccelt is ezen, hogy Nyugger bloggernek lehetne nevezni egy ilyen szolgáltatást. Aki szeretne csatlakozni ehhez a versenyhez, hol jelentkezhet, és milyen bloggal indulhat? Bármilyen bloggal? A smarterhungarybuzz.hu oldalon tudnak regisztrálni a jelentkezők, és itt is, tehát ilyen a buzz.hu-nak a blog sablonját kell használni. Itt van több lehetőség, választhatnak, és a saját blogjuk tartalmát is akár, hogyha kapcsolódik a témához, akkor természetesen várjuk. Mettől meddig tart egyébként a verseny? Augusztus 10-én indult, és október 31-ig tart, úgyhogy lehet még jelentkezni, heti aktivitást minimum várunk a versenyzőktől. Nyeremény, mi lesz a vége? A legjobb ötletgazdákat értékes nyeremény várja, úgyhogy mindenképpen érdemes laptopot, mobiltelefont, Wii játékot, Xboxot, és még nagyon sok mindent lehet nyerni. Köszönjük szépen! Azt hiszem, itt az asztaltársaságban mindannyian emlékszünk arra az időszakra, amikor ha kértünk valamit a cégnél, vállalatnál, az iskolában, a rendszergazdáktól, akkor volt egy ilyen gőgös hozzáállás, hogy hát először tanuld meg a számítógép kezelését, a parancsorok kezelését, tanuljál meg angolul, és majd csak akkor jelentkezzél. Robert, te emlékszel ilyenre? Volt neked ilyen? Én sokkal fiatalabb vagyok, úgyhogy nem emlékszek ilyenre. Nem, persze emlékszem ilyenre. A rendszergazda reggel kihajtja a usereket a létre, stb. Igen. Mert hogy itt most valami nagyon fontos dolog megváltozott egy jelentés szerint, amiről te fogsz most nekünk beszámolni. Így van, a Gartner nevű cég csinált egy jelentést, és ők azt nézték meg, hogy milyen fajta skillekre, készségekre van szükség a jövő szakmáiban, és ez a jelentés, aminek az a cím, hogy Social Science Meets Technology in Next Generation Jobs, vagyis, hogy a társadalomtudományok találkoznak a technológiával a következő generációs foglalkozásokban. Azt találták, hogy 4 olyan terület emelkedik ki, alapvetően a Web2 körül, ami leginkább társadalomtudományi készségeket igényel ahhoz, hogy sikeresen lehessen őket alkalmazni. Ez a 4 terület, és egész érdekes szakmák vannak egyébként itt felsorolva. Az egyik az a webfelhasználó, tapasztalt webfelhasználó, aki user interfészekkel, tehát felhasználói felületekkel foglalkozik. Aztán van itt egy interakciós igazgató. Ez például egy új szakma, amit ők itt definiáltak. Aztán van egy viselkedés elemző, ide tartoznak a webpszichológusok, a közösségi tervezők, aztán van egy ilyen érdekes közösségi hálóbányász. aki különböző adatokat képes előbányászni a közösségi hálókról. Aztán van egy információs specialista, ez a harmadik csoport, ide tartozik például az információs antropológus, aki a különböző történeti rétegeket tudja lehántani a webről, és hogy előkeresni különböző dolgokat. Akkor van egy ilyen, hogy törvényességi elemző, aki a tulajdonjogoknak és egyebeknek a dolgaival foglalkozik. És a legutolsó kategória, ez a legérdekesebb, ez a digital lifestyle expert, vagyis a digitális életstílus szakértő. Ide tartozik, tulajdonképpen itt nincs szakma definiálva, ezek azok az emberek, akik elmagyarázzák a vezetésnek, hogy miért van szükség egyáltalán arra, hogy ebbe az irányba menj, ha ebbe az irányba megy a világ, akkor lépést tartsanak vele. Hogyan lehet személyes brendeket, márkákat létrehozni, hogyan lehet menedzselni online személyiségeket, stb., hogy elérjék a megfelelő hatást. És amit a jelentés kiemel, hogy részben ezek új szakmák, amik kialakulnak, tehát hogy lesznek ilyen elnevezésű szakmák, részben pedig a meglévő szakmáknak elkezdődik egy folyamatos átalakulása, vagy fokozatos átalakulása, vagyis hogy a régi szakmákban beépülnek ezek a készségek, és ezeket meg kell tanulnunk. És hogy olvastam itt a végén a cikket, rájöttem, hogy tulajdonképpen ezzel foglalkozok. Egy évennél a Szonda Ipsosnál dolgozok, vagyis hogy valahogy egy olyan szakmát testesítek meg, ahol találkozik egymással a technológia és a társadalomtudomány, és így próbálunk tulajdonképpen üzletet fejleszteni a cégen belül, és hogy ez egyre inkább el fog terjedni gyakorlatilag, és azt gondolom, hogy belegondoltok, hogy ti mivel foglalkoztok, akkor talán ti is magatokra ismertek egy-két ilyen leírásban. Azért ez a jelentés, ez egyértelműen a nyugati világról szól, és nem Magyarországról. Tehát a magyar valósághoz képest egy kicsit ilyen világtól, vagy földtől elrugaszkodott területeket soroltál? Hát szerintem ez még Nyugat-Európában vagy Amerikában is földtől elrugaszkodott, mert információs antropológusokról, meg webpszichológusokról nem nagyon lehet hallani, de arról, hogy mondjuk egy cég szeretne jó kapcsolatot felépíteni az ügyfeleivel, és akkor Twittert használnak hozzá, meg közösségi oldalakon nézik, hogy milyen beírások vannak, reagálnak, közösségét építenek, stb. Ez gyakorlatilag a mindennapok szintjén megfigyelhető. Magyarországon ez kevésbé erős még, de most ugye tudjuk, hogy 50% fölött van most már az internet penetráció, nálunk is egyre erősebb lesz, és azt gondolom, hogy azért nem állunk olyan nagyon messze, vagy nagyon távol attól, hogy ez a világ ez nálunk is egyre erősebb legyen. Magyarul akkor, hogyha röviden össze akarjuk foglalni, ezentúl ahhoz, hogy digitális tartalomszolgáltatást indítson valaki vagy valakik egy csoport, ahhoz nem elegendő a technikai ismeret, vagy nem elég kommunikációs ismeret, hanem ehhez mindenképpen kell valami fajta tudás ahhoz, hogy a társadalomtudományokkal kapcsolódjunk, azzal foglalkozzunk, legyen jártasságunk be. Nem kell szociológusnak lenni, itt arról van szó, hogy egy Web2 uralt a világban, ahol a közösségeknek a hatalma egyre nagyobb, és volt egy példa, a levelistán erről leveleztünk, hogy emberek elmennek a moziba, és akkor ahelyett, hogy elmondanák még három embernek, hogy nem tetszett a film, beírják a Twitterre, közösségi oldalakra, vagyis hogy rengeteg emberrel tudatják ezt. Tehát megváltozik az a környezet, amiben működnek az egyes cégek, tehát egy Web2 uralt a világban, tudni kell, hogy hogyan működik a közösség szerkezete, stb. Nem lehet, hogy ez csak inkább gondolkodásmód? Nem biztos, hogy kell ehhez egy ismeret, egy olyan fajta lexikális tudás, ami mondjuk neked megvan. Lehet, hogy elegendő az, hogy érzékelje valaki, hogy hogyan működnek a közösségek. Igen, nagyon jól látod, ez szerintem nem lehet, ilyen lexikális tudás nincs, ezt nem tanítják se, a társadalomtudósoknak sem tanítják meg. Egyébként azt figyeltem meg a műegyetemen, amikor tanítottam, hogy egy naív társadalomképe minden mérnöknek van. Tehát elképzelhető, hogy hogyan használják az emberek a technológiát, miért használják, mire használják, mik a motivációik, hogyan működnek az emberek, az emberi kapcsolatok, és nem biztos, hogy pontosan úgy működnek. Azért mondom, hogy naív társadalomkép, mert rendszerint nagyon technológiaorientált, és nagyon jókat, vagy nagyon jókat tételeznek fel az emberekről, vagy nagyon rosszakat tételeznek fel az emberekről. És ugye most gyakorlatilag az interneten, egy Web2 által meghatározott interneten egyre inkább ki lehet egy gyakorlatban próbálni egy csomó mindent, ami az emberek kapcsolatrendszerén alapul, azon működik, szolgáltatásokat, alkalmazásokat, stb. Pár nappal ezelőtt Kovács Tücsi Mihály azzal döbbentett meg bennünket, hogy vér tapad a számítógépekhez és a mobiltelefonokhoz. Hát itt van előtted a mobilot, hol van az a vérfolt? Hát ez sajnos csak virtuális vérfolt, azért kíváncsi lennék, hogy hányan vennék meg, hogyha ez rajta van, de sajnos ez az egész 20.-21. századi tömegtermeléses kultúrának az egészéről elmondható. Igazság szerint, hogy kinek és minek a vére tapad hozzá, tehát hogyha gondolkozunk, néhány éve még az volt a botrány, hogy egyik nagy sportszergyártó a futballlabdáit mexikói kisgyerekek varratta, egy másik sportszergyártó a pólóit Kínában gyakorlatilag ilyen rabszolga körülmények között tartott munkásokkal varratta. Tehát ez sajnos egy mindennapi jelenség, amiről nem igazán veszünk tudományt, és ez a sajnos a mobiltelefon és a számítógépes kultúra sem kivétel. Na de hát a rabszolga munka még nem jelenti azt, hogy véres küzdelem lenne. A számítógépek esetében igen, sajnos, sőt, tulajdonképpen el lehet mondani, hogy több mint 4 millió ember vére tapad a számítógépekhez és az összesen elektronikai eszközökhez. Ugyanis van egy lantán nevű nagyon ritka érc, most van az egy lantán nevű fém, amelyik egy koltán nevű ércben található. Erre nagy szüksége van az elektronikai iparnak, processzoroktól kezdve mindenféle számítógépes kütyükben, a mobiltelefonokban is használják, és ezeknek a koltán érznek a 80%-a Afrikában található, legnagyobb mennyiségben Kongóban. Na most Kongóban 98-ban kitört a polgárháború, amiről több-kevesebb mértékben mindenki tud valamit róla. Általában annyi jut el a fülünk közül, hogy ez általában ugyebár etnikai alapú, törzsi villongások, ez az alapján. Csak éppen nagyon sokan azt nem tudják, most került például ugye a filmekbe, hogy nemrég megjelent a Véres gyémántok című film, ami ugyebár arról szólt, hogy az afrikai gyémántok jelentős részre hogy kerül a világpiacra, hogy ott is vér tapad hozzá. Na most egy másik országban a lantánfémhez tapad ilyen ér. Becslések szerint 98 óta a polgárháborúban több mint 4 millióan harcoltak, és jelen pillanatban a polgárháborúnak gyakorlatilag a ki nem mondott elsődleges célja a koltán érc lelőhelyeknek a birtoklása. Ugyanis akinél vannak ezek a lelőhelyek, ő termelik ki a koltán ércet, ő dobja piacra, ő kapja érte a pénzt. És sajnos nem egy olyan esetről tudnak a jogvédő szervezetek, hogy ezért a koltán ércér egyből fegyverrel fizetnek érte. Mitől van az? Én ezen morfondírozom egyfolytában, hogy évtizedek óta létező piac a mikroelektronikai piac. Nálunk is, Magyarországon is. Hogy nem beszéltek eddig erről? Miért nem készültek dokumentumfilmek, tényfeltáró riportok? Ezek a tényfeltáró riportok, ez általában azt mondom, hogy az utolsó egy évtizedben jelent meg egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen globális felhívása világ problémáira. Tehát, hogy belenézünk, kb. 10 éve vannak arról szóló dokumentumfilmek, hogy hogyan bánnak azokkal az állatokkal, amikkel vágóhidra kerülnek, és az tányérunkon végzik, hogy ezt lehetne humánusabban csinálni. Tehát itt is az van, hogy arra hívják fel a figyelmet, hogy Kongóban, miközben ez a törzsi háború, abellett teljesen normális, hogy ezekben a bányákban a rabszolgák és kisgyerekek dolgoznak. Tehát a gyerekmunka és ott a rabszolgaság teljesen természetes. És erre próbálják fölhívni a figyelmet, hogy ez ellen kéne valamit tenni, hiszen pont ez az, hogy a felvásároljuk a koltánércet, és mi megvesszük a technikát, ezzel mi is ezt a háborút támogatjuk, de ez is egy ilyen 22-es csapdája, hogy azért, mert én nem veszek mobiltelefont, attól még nem lesz vége a háborúnak. Próbáltak olyan kezdeményezéseket csinálni, hogy több gyártó is úgy döntött, hogy csak megbízható forrásból származó koltán ércet vesz, de amikor a legnagyobb beszállító Kongó, biztos lesznek olyanok, akik felvásárolják, és utána más forrásként feltüntetve ugyanúgy a világpiacra dobják. De tehát, valamit nem értek, de nagyon. Ha ez a koltánérc ennyire fontos, akkor ha elfogy a koltánérc, akkor megszűnik a mikroelektronika a világban. Visszafordítva a megfigyelés, vagy a kérdést, ha ennyire fontos Kongó az egész mai globalizált világ számára, akkor nem itt kellene Kongónak tartani. Hát meg kell nézni az arab államokat, ahol az olaj van. Ott a probléma, hogy sajnos nem Kongó számít, hanem csak egyedül a koltán érc. Tehát ott a probléma, hogy van. Igen, tehát ott van az, hogy a helyiek mire használják föl. Tehát, hogy akik megszerezték a hatalmat az országba, utána ezt mire használják föl. Egyébként egy nagyon markáns... Én ezt egy mondva csinált problémának érzem, akkor kimondom egyértelműen. 2000-ben volt, amikor megjelent a PlayStation 2, akkor rövidesen koltán érc nagyon nagy hiány lett a világon belőle. És azóta termett? Vagy mi lett? Nem, a Kongóban lazán néhány hónap alatt duplájára növelték a termelést. Rabszolga és gyerekmunka ára. És akkor miért nem harangoznak most emberek, 20 év múlva ki fog fogyni a koltánért, vagy 50 év múlva, vagy 100 év múlva, és mi lesz és velünk? 30 éve harangozunk, hogy 20 év múlva kifogy az olaj, 50 év múlva nem. De arról harangozunk, erről még egyáltalán nem most halunk életünkben először. Ez az érdekes. Tehát itt vannak ezek az apróságok, hogy szembe tűnnek, hogy nem tudunk dolgokról. Tehát itt az érdekes, hogy milyen folyamatok mennek a világban, mi hogy kapcsolódik össze, mivel anélkül, hogy tudnánk róla. Szerintem az a probléma, hogy emögött nincs olyan erős lobby, mint az OPEC, az olajtermelő országoknak ez a szervezete, hanem egyszerűen csak egymással háborúskodó hadurak vannak, akiktől teljesen mindegy, hogy most José Bumbától vagy Luis Bongótól vesszük meg, teljesen mindegy. A nevek tetszenek. Így is, úgy is eladják. Én csak azt nem értem, hogy nem lehet kiváltani ezt az anyagot semmivel sem. Hát éppen Dragon Gyú mesélt hírsziporkákban egy-két évvel ezelőtt, hogy még a szilícium helyettesítésére is kísérleteznek valamilyen félvezető anyaggal. Kísérleteznek, de valahogy látszik, hogy nem egy, vagy nem találnak művet, vagy kettő, ez még mindig olcsóbb, mint bármilyen más módszer. Tehát most is például egy gazdasági válságnak kellett ahhoz beütnie, hogy például megérje a kanadai olajpalamezőket kibányászni, ahol évtizedeken keresztül csak Hevertal. Ez egy olyan olajtartalmú úgymond kőzet, amiben föl van, nem is kőzet, gyakorlatilag egy homok, amiben bele van ivódva a kőolaj. Csak borzasztó drága volt belőle kivonni, ezért nem foglalkozott vele senki. Viszont az olajára felszökött az egekbe, és pillanatokon belül kiderült, hogy hoppá, most már rentábilis belőle kivonni. Egyébként szerintem van még egy oka, nem tudom, tudjátok-e, hogy a dél-amerikai termelő, aki termeli a kábítószer alapanyagot, az mennyiért termeli? Fillérekért. Magyarán nem éri meg egyszerűen semmilyen más módszer, amikor úgyis megtermelik, mert szegények ebből tudnak csak megélni. Valószínűleg Kongóban is ugyanerről van szó. Az a szerencsétlen rabszolga, vagy rabszolgasorhoz közeli szolgasorban tengődő ember ezért kapja meg azt a napi 3 centet, hogy ott lemegy a bányába, hát így mindenkinek megéri a dolog, most minek fejleszték ezt tovább. És mi innen a nagy kényelemből hiába látjuk azt, hogy ez egy csúnya dolog, meg rossz dolog, ezen ott helyben nem tudunk változtatni, és senkinek nem kívánom, hogy menjen el Kongóba, mert nem biztos, hogy haza fog jönni. Egyetlen mire használják ezt a lantánt a mikroelektronikában? Ezt sajnos így pontosan nem tudom. Hát ez többek között forrasztásokhoz, meg egyéb ilyen kötőanyagként is használják, tehát a csipek nem csak szilícium alkatrészekből állnak, hanem egyéb más dolgokból, amik összekötik. Lantánból. Például lantánból is. Erre használják. De például ugyanilyen például az arany. Jelen pillanatban a kibányászott arany 98%-át az ipar használja fel, és nem az ékszerészek. Tehát a jó vezető képessége miatt. Igen, meg a másik képessége az, hogy nem változtatja a hőmérséklet hatására a tulajdonságait. Ezért volt érdekes, hogy éveken keresztül hallottam róla, hogy jó, valahol lezuhan egy műhold, és mentek a műholdvadászok, hogy megtalálják a darabját. Hát mondom, biztos azért kell, hogy emléknek a fenéket. A 15-20-30-40-nek a fél kilónyi arany meg ezüst van az ilyen műholdakban. Érdemes megtalálni. Folytatjuk tanácsadással a netidőket, de ahhoz, hogy megtudjuk, hogy Borek András mihez ad majd tanácsot, először szerintem meséljük el Spányik Balázs tragikus történetét, a számítógépének a tragikumát. Összeraktam egy csodálatos új számítógépet 2 héttel ezelőtt. Ezt gratulálunk. Igen, köszönöm szépen, remek új alkatrészek voltak benne, viszont a régi gépemből átraktam bele a 2 régi merevlemezt, és az egyik régi merevlemezre alapoztam az egész töltetet, tehát arra került rá az operációs rendszer, valamint hát a 3 merevlemez között egy kicsit dzsonglőrködni kellett, hogy az adatok jobbra-balra elférjenek. Ezt nem először csinálod. Ezt nem először csinálom, nem is volt semmi baj, 2 hétig csodálatosan működött az egész, amíg az egyik reggel arra ébredtem, hogy közölte a számítógép, hogy akkor nyomja meg a Ctrl-Alt-t, és ott villogott a fekete képernyőnek is körzör, hogy ennyi volt akkor a merevlemez, és én nagyon megijedtem. Ez már nagyon rossz jel. Igen, hogy ez nem így hagytalak itt tegnap este, hát mi történt, és aztán kiderült, hogy az a bizonyos merevlemez, amire valóban az operációs rendszer és a különböző egyéb adatok voltak helyezve, az megadta magát. Érdekes módon pont most, pont az új gépben valamiért. Volt már neked előtte ilyen? Természetesen veszett már el ugyanígy merevlemezem. Tehát ez egy valós probléma. Nagyon sokan, akik életükben nem tapasztaltak ilyet, tehát használnak számítógépet mondjuk 4-5-6 éve folyamatosan, és azok nem hiszik el, ilyen például az öcsém. Ő nem hiszi el, hogy egy merevlemez tönkre tud menni, és én hiába mondom neki, azt mondja, hogy ez csak nálad van így, hát majd egyszer ő is megtapasztalja. Nálam is volt. És nálam is volt egyszer már ilyen. Ebből mi következik? Az ember tanul a hibáiból, el kell menteni a fontos adatokat. Így van, és ez így is történt, és rengeteget beszéltünk már a műsorban, de az ember, egyrészt a maga biztonsági mentés, az egy utálatos dolog, mindenki rühelli, és hosszú ideig tart, ki kell találni, hogy milyen módszerrel. Így van, össze kell válogatni az adatokat, általában az adatok most már adott esetben nagyobbak, mint az a hely, ahol tárolni tudjuk őket biztonságban, tehát mondjuk nem fér ki egy DVD-re, ilyen problémáid is vannak, akkor egyik helyről a másikra rakod, mindegy, a tanulság az, hogy meg kell oldani, tehát ami egyszer van meg egy merevlemezen, az nincs meg, az el fog veszni előbb-utóbb, úgyhogy nekem is ez a tanulságom, nagyjából egy olyan 1-2 hónapos az utolsó biztonsági mentésem, tehát elég. Vagyis nem veszettem minden. Nem veszettem minden, de fontos dolgok vesztek el, amik kellemetlenül érintenek. Hát akkor nézzük, hogy milyen megoldást javasol Borek András. Itt ugye sokat leveleztünk a listán, és mindenki töredelmesen bevallottak, köztük jó magam is, hogy gyakorlatilag a Schuster cipője van a lábunkon. Mindannyiunk vesztett már el így úgy adatot, és mindannyian tudjuk, hogy kell menteni, és hogy fontos a mentés, de hogy nem mentünk. Pontosan azért, mint a Balázs előbb ecsetelt, hogy ez valami olyan tortúra, hogyha valaki ezt rendszeresen csinálja, ezt a akár napi mentést, hát arra mondjuk naponta fél órás időt minimum szakítani kell, hogy ez flottul menjen, ezt azért pedig nem erre szoktuk dedikálni, ugye a napunkból fél órát, hogy ilyenekkel vacakoljunk. Többféle módszer is létezik, ugye az egyik módszer ez a DVD-re, CD-re való mentegetés, amit hagyjuk is ki, tehát ezt most ne nagyon tárgyaljuk. Például azért, mert nekem, én belenéztem egy 5 évvel ezelőtt megírt DVD-mbe, illetve néztem volna, hogyha olvasta volna a gépem. Hát így járta. Nem működött egyszerűen, tehát tönkre mennek ezek a jelhordozók. Erre mondjuk külön ki lehet térni, ugyanis van egy gyártó, aki olyan alapanyagokat gyárt, ami hosszú ideig van, ezt meg is nevezhetjük talán, mert konkurencia nélküli cég, ez a Taiyoden nevezetű cég, amelyik nagyon sok márkanévhez szállít be alapanyagot olyan optikai adattárolókhoz, ahol bizony a hosszú távú biztonság az fontos. Azt említsük meg, hogy a plusz RS-ekre érdemes mondjuk biztonsági mentést csinálni. Akit érdekel a téma, az olvasson utána a Google-be, hogy miért. Ezek ennek... Trump a bíróbak? Egy kicsit más szerkezetbe mentenek, és jobb hibatűréssel, mint a mínusz RS verziók. De Trump a bíróbak? Más szerkezetben jobb a hibatűrése. De ez mit jelent a hétköznapi haladóban? Hogyha megsérül a lemez, akkor a hibatűrés miatt még vissza tudja tölteni róla az adatot. Tehát olyan adatok kerülnek le. Igen, RP, igen. Válaszoljak a kérdésedre. De ez nem arra vonatkozik, ha beteszed a mikróba. Igen. Hanem hétköznapi használatban. Szóval olyan hordozót válaszunk, ha mindenáron erre szorulunk, ami ennek a gyártónak az alapanyagait használja. Egyébként ezek jóval drágábbak is, mint a nem ettől a gyártótól származó alapanyagú ilyen adathordozók. Bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy a tanulság az, hogy ezek szerint a biztonsági mentésekről is biztonsági mentést kell csinálni. Így van, ez egy nagyon fontos megállapítás. Másik módszer, ami, hát azt mondom, hogy hasonló kényelmetlenséggel jár, mint a DVD-re való mentegetés, vagy CD-re való mentegetés, bár mondjuk mégsem akkora, ugye ez a külső vagy második merev lemezre való mentegetés, vagy ugye teljesen tükrözött merev lemezek használata a számítógépbe folyamatosan. Mondjuk ez egy hordozható, például egy notebooknál nehezen megoldható például, hogy teljesen tükrözött két darab merev lemez legyen a gépbe, mert fizikailag nem kivihető, illetve hogyha kivihető is, akkor is hurcolnunk kell magunkkal egy merev lemezt, ami hát nem egy öröm, meg nehezebb a gép, meg több a fogyasztása. Így van, tehát fogalmazunk úgy, hogy ez nem egy kivihető út, de már ez is jobb, mint a DVD-re való mentegetés. És a harmadik, amitől egyébként én nagyon idegenkedtem eddig, ez a felhőbe való mentés. Ugye szó volt már... az internetre. Hát interneten keresztül valamilyen szolgáltatásba, és azért is használom ezt, hogy a felhőbe való mentés, ugyanis utána néztem, hogy a legjobbaknak tartott szolgáltatások, azok valóban felhőt használnak, mégpedig az Amazonnak a S3-as, ez az adattároló szolgáltatása, ami az Amazonnak ugye egy saját technológiája, nagyon-nagyon-nagyon redundáns, és nagyon-nagyon sok cég használja. Mi is az, hogy redundáns? Több helyen tárolják? Több helyen van eltárolva ugyanaz az információ, lehet, hogy nem is kétszer, hanem jóval többször van eltárolva. Egyébként ezt a háttértárat, az Amazonnak ezt a háttértárat nagyon sok olyan szolgáltató használja adattárolásra, amiket nap mint nap használunk. Nevezhetjük meg itt a Twittert, mint az egyik ilyen legnagyobbat, vagy megnevezhetünk metaverzumokat is, ugye, akik ezeket az adattárolókat használják, mint egy felhőt. És amelyikbe beleakadtam, és a legjobban dicsért alkalmazás, vagy ilyen szolgáltatás, ez a Dropbox nevezetű volt. Ez arról híresült el egy jó pár hónapja, gyakorlatilag egy éve indult egy ilyen kis vállalkozásként, de már több millió felhasználója van, hogy végre csináltak egy olyan ilyen mentési rendszert, ami fut ugye az összes platformon, Windows, Linux, Mac, és teljesen automatikusan szinkronizálja az adatokat ezzel a felhővel, ugye mi csak megmondjuk, hogy hova rakjuk le az adatainkat, és hogyha ő változást tapasztal, akkor ezt szinkronizálja. Nem kell naponta odafigyelni, hanem egyszer beállítjuk, és kész. Nagyon könnyen kezelhető. Én nekem ezzel egyetlen egy darab problémám van, hogy én még azt sem akarom, hogy a Dropboxnak az emberei belenézzenek, vagy az Amazon az én adataimba. De gyakorlatilag visszajutottunk oda, hogy mégiscsak kell majolnom az adataimmal, vagy éppen nem kell majolnom, de előtte kell majd sokat bűvészkednem, hogy ez automatizmus legyen. De korábban már volt szó arról, hogy van ez a TrueCrypt nevezetű titkosító program, vagy platform, ami nagyon jól együtt tud működni, mint egy virtuális fájlrendszer a Mac OS alapú gépeken, illetve a Linuxokon. Sajnos a Windows az nem úgy épül föl, hogy virtuális fájlrendszereket ilyen módon támogasson, tehát olyan módon, hogy ez teljesen észrevétlenül kapcsolódjon be a rendszerbe. Ott is megoldható, mint egy ilyen külső drive, hogy beépüljön, de nem annyira egyszerűen. De lényeg az, hogy megoldható ezzel a TrueCrypt-tel, hogy gyakorlatilag úgy kerülnek az adataink mentésre, hogy még mielőtt a Dropboxba oda kerülnének, ez automatikusan titkosításra kerül a mi saját titkosításunk által, és már a Dropboxba, tehát ebbe a felhőbe, már csak a titkosított adataink kerülnek bele. Amikor visszanyerjük az adatokat, akkor mi a saját kulcsunkkal ugye menet közben visszaállítjuk az eredeti tartalmat, mi látjuk rendesen a tartalmat, de ha valaki például hozzáférést szerez, ami Dropbox accountunkhoz, nem tudom, hogy mondják ezt, fiókhoz, köszönöm, akkor csak egy nagy katyvaszt lát, tehát mégse fér hozzá értelmes adatokhoz. Ezért tartom fontosnak, hogy ezt a módszert alkalmazzuk. Hogyha valakit érdekel, hogy ez pontosan hogyan lehet alkalmazni ezt a fajta megoldást, az keresse rá tényleg a Google-be arra, hogy Dropbox és TrueCrypt és hogyan. Ez alapján van egy link, egyébként van egy nagyon jó leírás, de nagyon hosszú elmondani, körülbelül 250 karakter, úgyhogy ezt most nem is kíséreljük meg. Az, hogy te mesélsz erről a Dropboxra, azt is jelenti, hogy a rendszer maga nyílt forráskódú, vagy azért ennek nem jellemzője? Ez most nem nyílt forráskódú, ez a dolog, tehát maga a Dropboxnak a háttere, de a kliens az egyébként teljesen jól beépül a nyílt forráskódú rendszerekbe is, tehát a kliens oldal az maga az egy nyílt rendszer. Hát az, hogy mi van a felhőben, azt ugye nem tudjuk, de hát mi mind szolgáltatást használjuk. Egyetlen egy fontos megjegyzés van még, hogy hát sajnos ez limitált az ingyenesség határa. Ez jelen pillanatban a Dropboxnál 2 GB, a fölött fizetni kell. Van 50 és 100 GB-os fiók, amit lehet használni. Hát és akkor a legfontosabb adatokra használhatjuk. Valószínű, hogy a legfontosabb, akkor egyébként elég a 2 GB, de hogyha már mondjuk 10 év levelezését szeretném lementeni, akkor arra már nem elég. Viszont, hogyha megnézzük, hogy mibe kerül ez a megoldás, vagy mibe kerül mondjuk egy redundáns, ilyen tükrözött Winchesteres háttértárat otthon tartani. Ja, mondjuk ennek a 10 éves költsége, meg ennek a 10 éves költsége valószínű, hogy paritásban vannak, és én azt mondom, hogy hosszú távon valószínű, hogy javulnak a szolgáltatások, ez lesz a nyerő. Arról nem is beszélve, hogy bármennyire redundáns az otthoni merevlemezed egy környezeti katasztrófa esetén, a felhőben valószínű megmaradnak az adatok, az otthoni gépen meg nem. Igen. Hát használjuk a Dropboxot, akit érdekel egyébként, az a www.getdropbox.com oldalra látogasson el. Folytassuk a PC Tipben Balázs történetével, mert hogy nem csak a cikkeid, meg egyéb adatok vesztek el az elmúlt egy-két hónapból, hanem olyan fontos dolgok, amiket a böngészőben gyűjtöttél. Így van, a jelszavak különböző weboldalakhoz, ugyanis ugye ez egy korábbi PC Tip volt, hogy hogyan szabadítjuk meg azt a partíciót, amin az operációs rendszer tároljuk, azoktól az adatoktól, amiknek ez semmi köze nincsen, és akkor, hogy pontosan ilyen dolgok a különböző programoknak a beállításai, míg ez, hogyha elpakolunk máshova, akkor az oprendszert könnyű cserélgetni. Úgyhogy egy külön partíción üldögéltek nálam a Firefoxnak a beállításai, többek között az elmentett jelszavak. És jelszavak, amikhez weboldalakhoz tudsz hozzáférni? Így van, így van. Most mondok egy teljesen egyszerű példát, mondjuk a Gmail jelszavam, tehát ami egy speciál tudom fejből, de rengeteg weboldalban. Netbank például. Igen, hát nem tartottam benne, de hát tekintve, hogy ilyen jellegű munkát is szoktam végezni, tehát hogy weboldalakat készítek, ezért nagyon sok olyan helyre van hozzáférésem, amit elrakosgattam a Firefoxba, és fogalma nincs fejből, hogy mik voltak azok. Mi lesz akkor egyébként ezzel a sok jelszavaddal? Hát a sok jelszavammal nem tudom, mi lesz, majd ezeket szépen egyesével azokról a helyekről vissza kell kéreckedni, vagy kérni, amit akkor adtak. De a lényeg az, hogy elhatároztam, hogy nem fogom mindentől kezdve a számítógépemen tárolni, hanem én is kirakom magam az egész dolgot a felhőbe, és elkezdtem keresni egy olyan Firefox kiegészítőt, vagy egy olyan alkalmazást, ami erre alkalmas, hogy megoldja akár a bejelentkezést, akár a különböző űrlapok kitöltését, és érdekes módon nem kellett sokáig keresni, mert szinte csak belenéztem, belekukkantottam a Firefoxnak abba a panelébe, ahol a különböző kiegészítőket tudod kezelni, és annak az első fülén rá tudsz keresni tulajdonképpen a kiegészítő gyűjteményben a különböző dolgokra. Egyszerűen csak beírtam, hogy valami, hogy password, tehát angolul jelszó, és kidobott egy rakást látod, amik az első, azt hiszem, az első vagy a második eleme volt, ez a Last Pass című kicsi kiegészítő, ami egészen zseniálisnak tűnik ebből a szempontból. Simán beépül a Firefox látéleg, mint kiegészítő, de itt szeretném rögtön elmondani, hogy tud együttműködni az Internet Explorer-rel is, tehát van egy külön moduljuk, sőt, ahogy elnézem, a különböző operációs rendszerekre is megírták, sőt, a különböző mobil eszközökhöz is. Tehát van belőle például egy hordozható, amit külön ki tudsz rakni USB kulcsra, de van már egy iPhone-os verziójuk is, tehát tényleg multiplatformos. Abszolút, és világuralomra törnek, tehát minden jelzőt ők szeretnének kezelni. Na, rögtön... És mit csinálnak vele? Na, hát ez a kérdés, ez egy nagyon jó kérdés. A piros gombhoz is van már jelszó, akkor megnyomják a piros gombot. Nem, a pont ez a lényeg benne, és ez tulajdonképpen ezzel alakítják ki a bizalmat az ügyfelekben, hogy ők nem tudják, hogy te milyen jelszavakat és milyen oldalakhoz tárod el a jelszavakat. A dolog ugyanis úgy működik, hogy amikor te beregisztrálsz hozzájuk, akkor ők letesznek hozzád egy kulcsot, egy titkosított kulcsot, amit az általad megadott adatok alapján generálnak, és minden olyan információt, amit te innentől kezdve meg fogsz nekik adni, ezt ezzel a kulcssal elkódolják, és hát megesküsznek rá, ez nyilván bizalom kérdése, most vagy eliszed, vagy nem, hogy ezt a kulcsot ők nem tárolják sehol, és nem tudják. Tehát innentől kezdve az ő szerverükön számukra teljesen ismeretlen és értelmezhetetlen adathalmaz keletkezik, amit csak te ezzel a bizonyos kulcssal tudsz tulajdonképpen életre hívni és felhasználni. Zoli legyint, de én eliszem nekik. A legjobb megoldás a fekete regiszteres füzet. igen, láttunk már ilyen példát. Na, szóval nem vicceltem. Hát de azt is el lehet hagyni, meg felgyulladhat. Van egy megoldás, mindig ugyanazt a jelszót használni, nem ezzel a felhasználó névvel. Az a legrosszabb. Minél kevesebb betűből áll, életszerűbb, hogy elfelejtsd. Fel kell írni valóban. Maga a program egyébként nagyon jó pofán van fölépítve, ugyanúgy, ahogy a Firefoxnak a beépített jelszókezelője mindig a böngésznek a tetején egy ilyen csíkban jelenik meg, és fölajánlja a lehetőséget. Tehát nem igazán tolakodik be az életünkbe, hogyha azt mondják, hogy igen, ezt a bejelentkezést, amit most elvégeztem, ezt el akarom tárolni, akkor ezt ő magától eltárolja, legközelebb fölajánlja, hogy beírja helyettünk, akkor azt is választhatjuk, hogy csak simán beírja, de majd mi akarjuk megnyomni a bejelentkezés gombot, vagy azt is, hogy jelentkezzen be helyettünk. Tehát innentől kezdve automatikusan be is tudunk jelentkeztetni ezekre az oldalakra. Maga a jelszó kezelője, tehát ahol az eltárolt jelszókat tudod nézegetni, az is nagyon jó pofa. Külön be lehet kapcsolgatni ezeket a bizonyos szolgáltatásokat, hogy akkor ide most automatikusan bejelentkezem, ezt csak tárold el, vagy automatikusan töltsd ki. Lehet csinálni a kedvenc jelszavainkból ilyen úgynevezett kedvenc listát, amiben viszonylag nagyon gyorsan hozzáférsz. Kedvenc jelszólista. Hát. Nem, ezt úgy kell érteni, hogy, azok, hogy a kedvencek közé és azokat a weboldalakat teszed el, amiket gyakran meglátogatsz, itt azokat a jelszavakat tudod berakni a listára, amiket gyakran használsz bizonyos oldalakon, és akkor könnyebben hozzáférsz, mint hogyha adott esetben most ki kéne keresni ebből a hosszú dologból, vagy ha nem ajánlanál föl magától. Erről az egyik barátom jelszó módszere, tehát nagyon biztonságos jelszavakat csinál, 15-20-25 karakter jelek vannak benne, számok vannak benne, kis nagybetű variája, és utána megalkotott egy jelszót, a feje fölött, mivel a szobája még nincsen kész x éve, a gipszkartóra fölírja a ceruszával a jelszavakat, csak problémái vannak benne, amikor elmegy valahova máshova, ilyenkor fölhívja az édesanyját, fölmegy, és megmondja, hogy ott jobb oldalt fönn, a második lapon a harmadik jelszó diktált be nekem, légy szíves. Ez nagyon jó, hogy ezt elmondtad, mert mind a két problémára egyébként ad megoldást a LastPass, ugyanis egyrészt tud jelszót generálni, tehát hogyha arról van éppen szó, hogy be akarsz regisztrálni valahova, ezt is képes fölismerni, hogy te most egy regisztrációs űrlapot töltesz ki, ahol jelszót kell megadni, akkor szól, hogy akkor én nagyon szívesen generálok neked jelszót. És mivel ezt meg is jegyzi, ezek neked nincsen szükséged arra, hogy ez érthető jelszó legyen, ezért ilyen 18, 16, 20, 32 karakter hosszú csupa betű, kisbetű, nagybetű szám jelből álló jelszavakat generál teljesen véletlenszerűen, amik nagyon biztonságosak, nagyon nehezen feltörhetők. Tehát ebből a szempontból is jó, hogy neked tulajdonképpen, és ezért is hívják Last Pass-nak, tehát a Last Password utolsó jelszónak, neked arra az egy darab jelszóra kell már csak emlékezned, ami az ő használatához kell. A másik pedig az, hogy bárhol el tudod érni, hát természetesen, hiszen kín van a felhőben, neked tulajdonképpen csak egy olyan számítógépen bárhol szükséged, ahol fut a Firefox, és le tudod tölteni hozzá ezt a kiegészítőt. Van internet. Van internet, igen, vagy hogyha valamelyik hordozható változatát használod, akár egy USB kulcson, akár egy eszközön. De hát, ha nincs internet, akkor minek a jelszó? Igen, akkor hova akarok bejelentkezni? Szóval a lényeg az, hogyha a hordozható változatát viszed magaddal, akkor is tudod használni, a jelszavaid valahol ülnek biztonságban. LastPass, hol lehet letölteni? www.lastpass.com. A műsor elején Dragon Gyú mesélt erről az olvasó tábláról, olvasó eszközről, amiben 1000 könyvet is el lehet tárolni. Az infoszótárban egy másik, de hasonló hardware eszközről lesz szó. Abban nem az olvasás a fő funkció, hanem hát érintéssel lehet vezérelni, touchpad. Igen, igen, de ezzel le is lőtted a poént. A dolog úgy kezdődött, hogy nézelődtem a notebookok között, és különböző notebook specifikációkat olvastam, tehát leír technikai tulajdonság leírását, és valahol megakadt a szemem egy kifejezésen, hogy érintő tábla. És elkezdtem gondolkodni, mit keres egy érintő tábla egy notebookba? Hát milyen notebook az? Néztem, és elég hamar rájöttem arra, hogy ezt talán vissza kellene fordítani. Touch, mi kezdődik touch-sal, ami minden notebookban van? Hát touchpad. És meg is néztem rendesebben a leírásban valóban, tehát az egeret helyettesítő eszköz, amelyik nem ilyen pöcök, amit mozgatni kell, néhány notebookban ilyen van, hanem a billentyűzet közepén, hanem, tehát nem erről van szó, hanem egy ilyen kis lapocska, ami hát szóval nem simogatni lehet. Igen, érintéssel lehet csiklandozni, bármit lehet csinálni. Hanyattegér. Nem hanyattegér, hanem hanyattegérnek csak egy golyó. Igen. Csak egy golyó, tehát a régi, lehet, hogy a fiatalabbak nem is értik, hogy miről beszélek most. Régen golyó volt az egérben, ugye? És a hanyategér az, amikor csak a golyó látszik belőle, de mindenről ne beszéljünk most, mert szó sincsen ilyesmiről, tehát most már tudjuk, a touchpadnek egy magyarított változata ez az érintő tábla, mint hogy simi egér, tapipad, meg mindenféle dolgok. András is mondott itt jó tippeket, meg ötleteket, hogy milyen jobbára szlenges, vicces, stílus árnyalatú, teljesen komolytalan kifejezések születtek erre. Az unalmas, komor, érthetetlen angol touchpad maradt meg mindenhol, és erre, hogy nem most találkozom egy érintő táblával. Nagyon dicséretes egyébként, tehát sosem voltam ellensége a honosítási ötleteknek. De Zoli, igen, félrevezet ez az érintő tábla. Teljes mértékben. Mert én legalább egy ilyen vágódeszkányi valamit képzelek el, amin ott mozog minden, ami a képernyőn van, és én 10 ujjal tudom masszírozni. Erről akarnék beszélni, pontosan erről van szó, tehát mint hogy dicséretes, hogy honosítsunk valamit, persze, de itt van két tényező, amit figyelembe kell venni. Az egyik az idő tényező, hogy mióta létezik már az az eszköz, és az a kifejezés, az az idegen kifejezés a nyelvben, hát ez már úgy régóta van, tehát az emberek hozzászoktak, ez a touchpad, sokan valószínűleg ki se tudják mondani, de tudják, hogy ez mit jelent, tehát úgy ezzel különösebben probléma nincsen. Egyébként az ejtése az teljes mértékben beleilleszkedik a magyar hangzókészletbe, tehát ejteni nem nehéz. A másik tényező pedig, ha már lefordítjuk és készítünk rá egy honosított változatot, tükörfordítás vagy ilyen-olyan változatot, akkor az alkalmazott magyar nyelven meghonosodott elemeknek az eredeti jelentésmezejét vessük már össze az új eszköz jelentésmezejével. Tehát a touchpad ugye, az tudjuk, hogy micsoda a notebookokban, de az érintő tábla, érintő teljesen rendben van, touch érintés, érintéssel lehet vezérelni, jó. Tábla az egy viszonylag nagyobb felület, amely rendszerint függőlegesen szokott lenni valamilyen falra föltéve, vagy álmányra föltéve, és sok mindent lehet vele csinálni, rátűzni cédulákat, vagy írni rá krétával, vagy ironnal, vagy érintő tábla, igen, van ilyen, az oktatásban ilyet használnak, nem tudom pontosan mi a neve, de van ilyen. Okos tábla, vagy intelligens, valami ilyesmi, igen. Igen, érintő tábla, táblát helyettesítik, tábla méretű, régi, zöld vagy fekete krétás tábla helyett van ilyen. Tehát semmiképpen nem asszociálja a tábla ezt a pozícionáló eszköznek a jelentését. Tehát itt van némi ellentmondás és némi zavar ebben a kifejezésben. Tehát akkor mégiscsak közelebb kellene hozni az egérhez, mert az már egyértelmű. A fejünkben hozzákapcsolódott a pozícionáláshoz. Abszolút így van. Vagy kurzorvezérléshez. Igen. Valami más kifejezés, vagy egyszerűen úgy hagyni, vagy hát tapipat. Hát igen, ilyet nem írunk egy komoly notebooknál, ha mindenki elkezd ezen vigyorogni. Akkor az a verdikt, hogy ez egy kevésbé sikerült honosítás? Igen, nem verdikt ez, hanem ez csak az én véleményem, hogy ezt az időfaktort, meg a jelentésfaktort, azt én figyelbe kell venni. Szerintem is borzalmas, bár magyarosan leírva magyar két és egy touchpad, hát attól is sikítozni. Touchalni. Tehát touchpad. Igen. Miért fájt is írják FIJ-nek? Hát mondani kell, akkor jobb ötletet, nem? Indítsunk egy mozgalmat, hogy csináljunk jobb változatot. Most lép be az első, az időfaktor. Minek? Már olyan régóta itt van a nyelvünkben, mindenki, akit érdint, meg érdekel, tudja, hogy ez mit jelent, most minek vergődni ezzel? Nem érzem ennek különösebben az igényét. Persze lehet ilyet csinálni, semmi baj, születik egy jó megoldás, örülünk neki, és dicséretes dolog. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!